مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله صفتنا للكمال الله تعالى الذي سنجد الله دشان سر مناسب دي رب العالمين جفال كيد مخلوقات تي الرحمن آمين ربنا والا الرحيم خاسم ربنا والا مالك يوم الدين اختیار مند دروازه د قیامت یا کنعبد خاستا لره عبادت کو و یا کنستعين او خاستا نه امداد غواړو. عبادت په درې قسمه ده. یو عبادت بالقلب، دویم عبادت باللسان، دریم عبادت بالجوارح. پاندامونو معنی جوارح پته ویل شي. نو عبادت بالقلب چې ستا په زړه کې دومره مینه چې د الله غونې مینه بل چاله ورنه کړي، ستا په زړه کې د الله تبارک وتعالی نه خوف او یره دومره چې د بل چا نه دوره نی، او عبادت باللسان چې په ژبه باندې د الله تبارک وتعالی د دین دعوت چلای او د الله کتاب د نبی علیہ السلام سنتو ته خلق راوبالي. ځکه چې نبی علیہ السلام دوه سیزونه موږ ته پریښودي دي، یو د الله تبارک وتعالی کتاب، دویم د نبی علیہ السلام سنت. او په حدیث کې راځي چې کله تا په دې دواړو مونږولې لګولې وي لن تدلو لن تدلو، چرې به گمراه نه شئ چرې به گمراه نه شئ. نو د دې وجې نه عبادت باللسان چې ته به دعوت چلای د الله د کتاب د نبی علیه السلام د سنتو، د شرک په رد کوي او د بدعاتو په رد کوي، او د شرک په ځای د توحید بیان به کوي په خلاف باندې، او د بدعت په خلاف باندې په خلکو کې به د سنتو تعلیم خورای. نو دې ته ویلی شي عبادت باللسان. دریم عبادت بالجوارح، په اندامونو باندې به ظاهرای لکه اوس دا موږ تاسو ناس یو، نو موږ پوره جسم سره سترګو سره قرآن ته ګورو، قرآن راته مخې ته پروت دی، دا د سترګو جدا ځان له عبادت دی. په غوږ چې اوري د دې وجې نه وایي چې درس کیږي، نو چې کم کس په قرآت باندې پوهیږي پکار دی چې قرآن دې ونیوي. ولې؟ چې په دې سره ستا زړه ته نورم مزید چې کم د معنی مقصد دی او د قرآن چې کوم زده کړه ده هغه مزید ستا پخیږي. نو عبادت بالجوارح په اندامونو باندې عبادت هغه ده چې دې کتاب د الله تبارک وتعالی ته په سترګو ګوري، په غوږونو یې اوري، په ژبه یې بیان کوي، او سوچ او فکر پکې کوي، او بیا عمل کې راولي چې د توحید نه پس لومبې د موزو کم دی رالی مونځ ته ودرې دی، نو مونځ ټول په اندامونو باندې کېږي. حج عمرې له ځې په هغه کې معلوم لګي، د مال عبادت هم دی خو د بدن عبادت هم دی، هغې کې بدن هم لګي. جهاد له ځې معلوم لګي او بدن پکې هم لګي، حتی دا چې شهادت پکې راشي. نو دی ته ویلی شي عبادت بالجوارح چې د الله عبادت چې کوم دی په اندامونو باندې شي. وإياك نستعين او خاص تانه امداد غواړو. یو الله تبارک وتعالى ته ځان اسپاري، ځکه چې په حدیث کې عمرازي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، کله چې سوال کوي نو د الله نه کوه، او کله چې امداد غواړي نو د یو الله تبارک وتعالى نه غواړه. نو زمونږ په ملکونو کې یا فلان کیا را مدد شي، یا فلان کیا را مدد شي، هادو شیگانو هغه خبره خو یا علی مدد او یا حسین هغه پرېږده، منګه چې کم نینو قبرونو والے یا فلان کیا بابا را ورسیږي، پنیکای می را مدد شي. او دارنګ نور چې کم حاجتونه ورته پیش کو هغه جدا دي. د دې وجه نه لفظ د یا چې کم نه دا بغیر د الله نه په غیبه معنی بل چاته نشي استعمالول چې یا فلان کیا زما امدادو، یا الله زما امدادو کې، دا صرف یو الله تبارک وتعالی چې هغه تا ته امداد د پاره حاضرې دی شي او ستا امداد کوي او ستا امداد نه خبر دی الله تبارک وتعالى ته صرف دغه چغه والی بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چاته نشته. د دې وجه نه ځان الله تبارک وتعالى ته سپارل لکه څنګه چې سورۃ الہود کې د شعیب علیہ السلام په بیان کې راځي 88 نمبر آیات کې سورۃ الہود فرمایي شعیب علیہ السلام سوی قال یا قوم او شعیب علیہ السلام اے زما قومه ارأیتم ان کنت علی بینۃ ارأیتم آیتاسو وینئی ان کنت علی بینۃ کیم زپ واضح دلائل معنی من ربی دی طرف طرف زمانہ ورزقنی منه او رزق را کری ما ته خپل طرفنا رزقا حسنا رزق خیستا وما اريد ان اخالفكم ز خلاف اراده نکوم چې خلاف کوم تاسو نه الا ما انهاكم عنه اغه مسالیتا چې تاسو ته منی کوم ان اريد الا الاصلاح ز خو اراده نکوم مگر د جوړجاړي او د اصلاح مستطعت سور چې زما طاقت کیږي وما توفيق الا بالله نشته دې طاقت زما مگر الله سکا او نشته دې توفيق زما مگر دا الله سکا دا زه چې کوم بیان تاسو ته کوم او زه د کوم مقصد د پاره تاسو ته ولاړم دا توفیق د الله تبارک وتعالى د طرف نه ما سره دی. نو پیغمبر چاته ځان سپاری الله تبارک وتعالى ته او فرمای علیه توکلت څنګه چې داغه توفیق زما سره دی او زه ته محتاج یم داغه توفیق ته او ځان می سپارل دی او مغه طاقت علیه توکلت فاغه الله باندې ځان سپارم ویلی یونیب او دی اللہ تزرا زما دی اللہ تزرا گرزما پیغمبران چا ترا گرزی اللہ تبارک و تعالی تا نو دا پیغمبران تابدارو تسو کمو چتا سو اللہ ترا گرزی نو دا دی وجنا اللہ ترا گرزی دل او دا اللہ نا امداد غختل دا دی وجنا کچری اللہ تبارک و تعالی دا خفلی دروازی نیو سڑی او شڑی ایا غ کوم دروازه د چ دی بزی او هغه دروازه بد ته کولاویږي یا هغه دروازه بد د پاره سبب د خیر ګرځي که الله خپل دروازه بند کی سوک شته چې هغه دروازه بیا کولاو کی که تر سور غټ نغټ ولی لړشه او چې الله د خپل دروازه بند کړه نه هغه دروازه بیا کولاویږي نه د دی وجنا علامه سهیلی الاندلسی هغه دلته هغه خیسته خیسته اشعار هغه دلته ذکر کړی دی یا من یرا فی الزمیر والیسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرج للشدائد کلها یا من الیه المشتکی والمفزعو یا من غزای رزقه فی قول کن امنن فإن الخیر عندک اجمعو ما لی سوا فقری الیک وسیلت فبالافتقار الیک فقری اتبعو ما لی سوا قرع لبابک حیلت فلئن رددت فأي باب أقرأ هغه دا شعرونه ویلي دي اے هغه ذاته یا من یرا فی الضمیر ولیسمع چې صد چا په زړه کې او ضمیر کې تیریږي نو تی ویني یا من یرج للشدائد كلها یا من الیه المشتکی والمبزع اے هغه ذاته چې په اره سختۍ کې د هر چا امیدونه ستا سره وابسته چې په چا سختی راشي انشاء الله یادونه به راشي حتی دا چې کفار به کله په دریاب کې سفر کوو کشتۍ کې به کیناستل او مختلف هواګانې به رالی طوفان به راغې د بچ کېدو بس لار نه وه فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین نو بیا به یو الله ته چغې والی اکرم رضی الله تعالی عنه واقعه تاسو ته معلومه ده چې دا هغه ځای نه واپس شه چې وی دلته یو الله را مدد کوو نو بیا خو په وچه کې مونږ ته نبی علی محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې واغستې ده وی هغه مونږ ته وی نو بیا زه چې په وچه کې وم هغه را مدد کیږي او فلمده کې وم هغه را مدد کیږي نو زه چرته تختم او قسم یې وخوړ که زه د طوفان نه بچ شم زه به د نبی علیه السلام په لاس کې خپل لاس اقدم او زه به اسلام قبلو هغه راغی اکرمه د ابو جهل زوی او اسلام یې قبول کړ چې په وچه کې بغیر د الله نه بل څوک نشته فلمده کې نشته نو زه چرته تختم نو زمونږ استاذ څوک نو ده دی وجنا یا من یرجع للشدائد کلها یا من الیه المشتکی والمبزع اے آغا ذاتا چی پا سختای کی و پا تکلیپونو کی بغیر ستانا ده بلس چا ده پارا بلس زید امید نشت او آگئی ده چی بغیر ده اللہ نا بلس اوک نشت نو ده دی وجنا علامہ سهیلی رحمت الله علی هغه وی ما لسوا فقری الیک وسیله فبالافتقار الیک فقری اتبع ما نه بغیر د خپل عجزۍ نه تا ته پیش کوونکی بل یو څیز نشته زه خپل عجزۍ تا ته پیش کوم چې زه تا ته عجزۍ او ما لسوا قرع لبابک حیله فلئن رددت فأی باب اقرا ما له بغیر ستا د دروازې نه د بل چا دروازه ټنګول نه راځي خو یا الله که تا د خپلې دروازې نه واپس کړم نو زه به خپله چا دروازه به زه ټنګوم نو د دې وجې نه ایاک نستعین چې امداد غواړئ نو د یو الله تبارک وتعالی نه غواړئ بغیر د الله نه بل څوک په غیبه مانې نشي را مدد کېدی او تحت الاسباب تا ته د امداد غوښتلو ضرورت دی خو فوق الاسباب تا ته د دې اجازت نشته تحت الاسباب هغه دا دی چې یو سړی نه ته امداد وغواړی چې ما سره دا کار وکړه یاره ما سره دا مدد وکړه یاره ما سره دا پیټي اوچت کړه یاره ما سره دا پلان کې کار وکړه ما سره مدد وکړه نو دا مدد ستا دپاره جایز دی خو فوق الاسباب اوس نشته په قبر کې پروت دی یا چې کوم دی د تا نه لرې دی تو ته پیر وایي چې یختو ته ولا څنګه اور ورته کوم دی را رسي نو دا فوق الاسباب بغیر د الله نه دا طاقت ته بل چا نشي چې تا ته راورسي نو د اسبابو د لاندې د شریعت مطابق که د چا نه امداد غواړي نو هغه تا ته اجازت دی خو د اسبابو نه پورته چې کوم دی امداد غوښتل دا بغیر د الله نه د بل چا نه نشته اهدنا الصراط المستقیم او خیا منگ تلار برابرا هدایت پا گنو مانو رازی قرآن کے پا مانا دا مضبوطوالی ام رازی پا مانا دا خودنی ام رازی پا مانا جنت تا دنکی دو ام رازی نو دلت اهدنا کی مطلب سدے هدایت پا مانا دا مضبوطوالی دے اهدنا الصراط والمستقیم مضبوط کی منگ لرا پلارا برابر باندے خودل دا آغی لاری یا اللہ تبارک و تعالی چې په هغې باندې زه مضبوط اومیم ځکه چې لاره درته څوک وښی او ته استعمالی نه هغه لاره خودل تا ته پیدا رارسی چې کله تی په استعمال کې راولي نو هغه ځای ته ورسی که نه نو لاره خوشتې د اسلام خو یا الله ته مې پې مضبوط کړي چې زه پې روان یم هسې نه چې بل طرف ته تې واوړم اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې ما لره په لار برابر باندې کشاف د ابی بن کعب نه معنه کوي اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على صراطك المستقيم مضبوط کی منگل را پاغلا را برابر باندے حافظ ابن کثیر معنی کئی دے زی کی اہدنا استمر بنا علیہ یا اللہ منگ پہ ہمیشہ دا پارا دا غلار زمنگ ہمیشہ نصیب کے منگ پہ ہمیشہ روان نصیب کے پدے لارا مانے منگ پدے مانے کلک کے پدے لارا مانے مدارک معنی کئی اہدنا اے ثبتنا على منهاج الواضح یا اللہ منگا مضبوط کی پا اغا لارا چی نیغا دا برابر دا یا اللہ منگ پا اغا منهاج چی اغا صحیح دین دے یا اللہ پا اغا صحیح دین پا اغا صحیح لارا بانے منگا مضبوط کی نیغا لار لار دا پیغمبر چی اللہ ور تا خودے لیوا رکا سورة الفتح کی رازی دو نمبر آیات کی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او خودل دا تا تلار برابر نمنگا سو سوالو کو اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ چه سنگا تا پیغمبر تویلیو چه تا تا ما لار نیغا خودل دا آغا دا پیغمبر لار می نصیب کنو دا لار صراط المستقیم لار دا پیغمبر یا اللہ منگ پا لار دا پیغمبر مانی روان کی دارنگی اهدنا الصراط المستقیم اتباع دا انبیاء علیہ الصلات والسلام لکہ سورۃ الصافات کی برائشی دارنگی سورۃ الانعام کی عمر رازی اللہ پاک فرمائی ومن آبائہم وذریاتہم ومن آبائہم وذریاتہم د پلارانو د دینہ او د زامنو د دینہ د اولاد د دینہ و اخوانہم او درونو د دینہ وجتبیناہم علی صراط مستقیم ما دی ټول پیغمبران پنے غلار باندے مضبوط کړو یا الله مونږ ته د پیغمبرانو هغه لاره سمه کړي صراط المستقیم یا الله چې پیغمبران په کومه لار تا چلولی دي هغه لار زموږ نصیب کې اهدنا الصراط المستقیم نه مراد عبادت ته الله تعالی لکه سورۃ آل عمران کی راضی معنی ده دی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يا الله عيسى عليه السلام بيان كي ان الله ربي وربكم يقينا الله زما رب دي استاذ رب دي فاعبدوه ندغي الله عبادتك هذا صراط مستقيم عبادت تني غلار ويلي دا غلار دي عبادت اختيار كي ندا ني غلار دا دارنگي الله تبارك وتعالى عبادت ني غلار چكم دي نو غس شي دي عبادت تي لكا سورة الياسين کی راضی وان اعبدونی هذا صراط مستقيم عبادت ته نه غلار ویلی دا وان اعبدونی ها یا الله خپل بندگی را ته نصیب کړي هذا صراط مستقيم دا دلار برابر دا صراط مستقيم معنا لکه سورة آل عمران 101 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى څه فرمایي ومن يعتصم بالله جاءت الله بكتاب منغولي ولا غولي نديت الى الصراط المستقيم ويلدا نو كتاب ماني منغولي لغول او ده كتاب بلار ماني تلل دا صراط المستقيم دي اهدنا الصراط المستقيم يا الله استا كتاب مي برابر كي جدا ني غلار دا ومن يعتصم اغا چاچي منغولي ولا غورا پس ماندي بالله الله تعالى دا الله بكتاب ماندي فقد هدي الى صراط مستقيم نتاخيك دتا ها وخود ليش لار برابر نلار برابر ده الله تبارك وتعالى في كتاب ماندي ابن كثير رحمه الله عليه ده ابي بن كعب ذكر كاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم كتاب الله صراط مستقيم نبي عليه السلام نا حديث نقل كاي چه صراط مستقیم نا مراد کتاب دا اللہ تبارک و تعالی قرآن دا اللہ تبارک و تعالی دارنگی سورة الانعام کے یو سلش پگشتم نمبر آیات کے ہاں صراط مستقیم ستوئی فرمائی ولیہا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا کتاب چرے دا قرآن چرے دا غلار برابر دا ستاسو رب ترب تنیغا سورة الزخرف کیوں 43 نمبر آیات کی رازی بس تمسک باللذی منگولی لگوا کلکونیوا آغسیز اوحی ایلیکا چه تاتا وحی کیگی پیغمبرا انک علی صراط مستقیم تی پلار برابر ماندی نو نبی علیہ السلام تی سوی چه دا کتاب چه تاتا وحی کیگی دا صراط مستقیم دی دا دی صراط مستقیم نبا دی سوک اڑی دا دی صراط مستقیم نبا شیطان پا دی لارمانی ناستی او دے بتا اڑی سورۃ الاعراف کے 16 نمبر آیات کے راضی شیطان سوئی قال او وای شیطان فبما اغویتنی اللہ پا آغا وجا چتا ز سر کش کلما لا اقعدن لهم صراطک المستقیم زب دی تناستم پا غلی غلار مان دے نبی علیہ السلام پا حدیث کی مرازی دا سی کر خیرا کا گلا او دا غین ایک گی و گیلاری راکھ کلی دا صراط مستقیم دا نی غلار دا و شیطان بتا سو دی لارو تابوزی نو دی لارو نو وزان ساتی لکه سنگ چی سڑی داز غو او دا غنو پا لار بانی زی او تخپل کپڑی را ٹولای دا زان سر چی اومنی نیمی نو زان با بچکای دا شیطان دا لاری نا دارنگی دا دی صراط مستقیم نو دی غلط مولیان او پیرانم اڑی غلط زکا وی مولای سیب دا کارو نو کاغا دا تا علم نی نو کا کار غلطی هم دیو ته صحیح وی ولی کولای سی وی داسې کړی علم والا سړي داسې کړی دی نو چې کله ته هغه لار اختیار کې واغه د قران او د سنت لار نی نو ته دې نه غی لار نه واړولې د غرنګي پیر دی هغه ځان په دین کې ښکارا کړی د دین په جامه کې په پاکستان کې لکه عام طور جناز دی وګوره خلک وته سجده هم کوي نو پیران باندې د الله تبارک وتعالى د دې دین د لارې نه اړې 34 نمبر آیت سورۃ التوبه ان شاء الله چې راشي بیا د پیغمبر کار صراط مستقیم ته بلنه وا لکه څنګه سورۃ یوسف کې 108 نمبر آیات کې فرمایي کل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبر دا قران زمانه غلار ده ادعو الی الله زرا غوالم دیتا دای الله تبارک وتعالى ته خلق لرا زبلنا قوم الله طرف تا و انک لتدوم الی صراط مستقیم او پیغمبر ته خو بلنه کوي دیتا په طرف ته لارې نیغې باندې چې څوک د دینه اوړي نو د هغې بیان الله تبارک وتعالی سورة المؤمنون 74 نمبر آیات کې فرمایلی دی. نو د دې وجې نه ایاک نعبدو، یا الله د عبادت ټول قسمونه به تاله کوم، او چې کوم ستا حق دی هغه به د بل چا لپاره نه کوم، و ایاک نستعین، او خاص تا نه به امداد غواړم. واخر دعوانا. یو میتاو دا خبره کوي یو دعا وکړي.